pou mwen, mwen pa kont sa pou m'fè. Mwen mete genou a tè, pou m'priye met siel a tè. Li di, li pa pe jamè kitim, paske li remè mwen. Kapab sobe